Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. En uge lakker mod enden, og det er derfor tid til at se fremad mod næste uge. Det gør vi her i Millionærklubbens markedsudsigt. 10 minutter om de ting, som vi allerede nu ved, kan komme til at sætte præg på markederne i uge 13. Mit navn er Bodil Gansler, med mig i studiet. Der har jeg økonom og aktieanalytiker Lau Svendsen. Velkommen til, Svendsen. Ja, hej. Lau, handelskrig og bekymring om den globale økonomiske vækst, det er jo sådan stadigvæk de overskrifter, der kommer til at præge det sådan overordnet billede. Og så er der Brexit, men den er vel som sådan taget af banen. Vi troede, at der skulle være en deadline her på næste fredag den 29.3., men det kommer jo ikke til at ske. Så skal vi slet ikke tale Brexit i næste uge? Jo, det tror jeg faktisk, fordi til synligheden så er det næste frist 12. april, og så bliver det om den 22. maj fra EU side, det andet af England. Så ved jeg, de skal ligesom blive enige om noget, så den er ved at lidt at løbe ud af hænderne på hende over til Theresa May over i England. Så jo, det kommer det til, men det er ikke noget, der spolerer aktiemarkedet. Det tager det sådan til, aktiemarkedet har lært at sådan distancere sig fra det og sige, ja, det er noget rod, og det ender jo nok på en eller anden måde som noget, som vi kan leve med, og så er vi nødt til at tage det der, fordi vi kan ikke sådan hoppe op og ned som tosset hele tiden ud fra de sidste nyheder om det. Så Brexit vil få betydning, men altså ikke, det er ikke noget, der ødelægger aktiemarkedet i Europa. Okay. Men selvfølgelig kommer vi til at tale om det. Der skal jo altså også være afstemning i parlamentet, som det ser ud, og de skal stemme om de igen kan sige nej eller ja til det her forslag, som Theresa May har lagt frem. Så det kommer vi selvfølgelig til at holde øje med. Ellers så er det den sidste uge i måneden, Lau Svendsen, og det er jo typisk en uge, hvor det går lidt stille for sig på aktiemarkederne. Ja, det er jo kvartalet i den sidste måned, og det er jo derfor, at problemet er, at alle selskaber skal her i Danmark rapportere inden den første i fjerde, på, hvis du har kalenderåret som regnskab, og det har de jo sådan set gjort på nær nogle meget, meget få stykker, og så er, kan du sige, at vi venter jo så, nu kommer jo så, altså, nu begynder på de store selskaber vi jo at kigge på, hvad bliver Q1. Og regnskaber kommer jo allerede fra den omkring 10. april. Så kommer påsken på tværs af det lidt i år, midt i april. Men det er jo sådan set det, vi nu kigger på. Så det er, altså vi kører på benzindampene, som de siger, de sidste reservetanken. Og så bliver det noget andet, der kommer til at drive med. Men altså det med handelssituationen, det er jo den vigtigste af det hele mellem USA og Kina. Men det er jo på en eller anden måde blevet ført lidt over til, at de spiller, det er jo, eller forhandler det hjem, uden at hive i nødbremsen. Ikke? Så sådan ser det ud. Og det, så er der jo ikke nogen, der ved, om det bliver den 1. april, eller den 20. april, eller den 20. maj, men altså et eller andet er det vel deromkring, og så at de bliver enige om noget, som vi kan leve med, ikke? Så også Europa, ikke? Vi kommer bagefter til USA og skal snakke med dem, men så altså, det er den store ting. Men overhaler vi USA indenom, Lau Svendsen, i forhold til Kina, fordi at Xi Jinping, han er jo på besøg her i Europa lige for tiden? Jamen, vi har jo ikke noget problem med Kina-handlen i Europa. Det har vi jo bestemt, at det vil vi ikke. Vi vil ikke brokke os over importreglerne i Kina. Det er jo den vej rundt egentlig, og hvor helt begynder, ikke? Man har jo importmoms i Kina på forbrugervarer. Og det har vi i Europa bestemt os til. Det vil vi ikke klage over. Og de store bilfabrikker, der har med at gøre mest, de har jo produktionsanlæg i Kina, så derfor er de ikke så eksponeret. Så nej, Europa og Kina vil ikke blive noget ballade på. Mm. Vi har nogle små regnskaber her i Danmark i næste uge. Boarding, First Farms, SP Group, Arkil, SBS og Santa Fe. Det er jo nogle af de selskaber, der kommer til at aflægge regnskab. Som sagt, det er ikke sådan de allerstørste selskaber, så det er jo ikke noget, der sådan på den måde kommer til at drøne rundt med markedet. Fra udlandets side af, der har vi regnskaber fra blandt andet Vale og Hens og Magels. Jeg ved, det er nogle af de store regnskaber, som du vil lægge mærke til, Svendsen. Ja, og jeg vil sige, at jo, altså klart i dansk sammenhæng, der er Hens og Magels jo den interessante, og problemet med dem er, at de faktisk har et regnskabsår, der ikke er normalt, men det starter 1. december. Så det er altså december, januar og februar, de vil fortælle om, og derfor er det, at det kommer sådan lidt, altså der er jo så gået en måned knap og nap, siden det blev færdigt. Mm. Og det omfatter jo også julehandlen, skal vi lige tage med i den der samtale der. Så derfor Hens & Mortensen er en stor aktie og bliver vigtig. De går jo ikke godt, men prøver på at få hanket op i det hele, komme ligesom forvent til en positiv udvikling igen. Så det er den, der er den vigtigste datter, og Vale, det er jo miner mest i Brasilien, at de har jo dem, der havde den her forfærdelige ulykke, hvor 300 mennesker eller 400 blev slået ihjel eller forsvundet ved den her dæmning, der bræssede sammen. De er sådan set fået lov nu at producere igen og på det der anlæg dernede i det sydlige Brasilien. Det bliver formentlig et meget dårligt regnskab. Ja, det er så ikke i virkeligheden årsregnskab, der kommer. Det er ikke første kvartal jo. Men det er fordi, at de er kommet meget bekendt med nogle forløbige tal og sådan noget. Det er det rigtige, sådan det tunge regnskab, der kommer. Ja. Og så er spørgsmålet, hvad de vil fortælle om alt det der. Hvor meget kommer det til af betydning for dem? Altså både med lavere produktion og at de skal jo betale nogle erstatninger og genopføre nogle ting osv. Så Vale er ikke interessant. Okay. Men du har jo altså investerer jo selv ind også i den der branche, Lars Svendsen, eller holder i hvert fald øje med den der branche, så der kan vel være nogle signaler i sådan et regnskab, som også påvirker, hvordan du vil se på dine aktier, eller hvad? Ja, det er der, men nu så sige, selve mængderne, det er jo mest jernmalm, de producerer, at de tre store der, det sender vi et tal ud for hver måned, så det er ikke så stor overraskelse, men det handler om, hvordan de opfører sig, og jeg var så lykkelig, at jeg på en eller anden måde havde fået solgt den min Vale-aktie, som jeg har haft meget lang tid, inden at det her, den her ulykke skete. Det kunne jeg ikke vide, og det var forfærdeligt noget, men altså, det er jo, hvad der kan ske, men altså, den koster 13,5 dollar nu. De handles i USA på New York-børsen, og jeg tror også nok, at de får sig en periode, hvor de skal ligge her og flade noget ud hernede et eller andet sted mellem 10 og 15, men måske mest mod 10-12 stykker. Mm. Jeg tror, nej, det er for tidligt at gå ind i den. Okay. Så er der også nyt fra vindmølleindustrien. Nordex fra Tyskland, de kommer med regnskab på tirsdag. Og så er der Sinovel, som er Kinas største vindmølleproducent. Det er svært at sige, det ord, åbenbart. Vindmølleproducent, de kommer med regnskab torsdag. Lars Svendsen, vi havde lige haft her i dag, hvor vi står fredag, der var der nyheder ude, det var så faktisk i går aftes fra Senvion, om at deres vindmølleproduktion, de er sådan set lidt i krise derovre. Det går ufatteligt dårligt, og de kommer til at trække sig fra et hav af de markeder, de er værd på at lukke ned for nogle af de produkter, som de ellers har haft ude på markedet. Er der problemer i vindmøllebranchen sådan generelt? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, det lidt er ligesom et skær, der rager op af vandet, fordi vandet har sunket, fordi der er, altså priserne, de har taget ordre ind på, har været markant lavere, og det har de så kun kunnet klare ved at tage store ordre ind, altså serieproduktion, og så med større vindmølletyper, der er billigere at lave. Vestas har jo også opgraderet deres modeller nu. Men det er der, og General Electric, som er en af de tre store, er også fortalt, at de vil til at stramme op, og ham der er nummer to efter Vestas, det er jo Siemens Gamesa. De er i gang med at lægge sig sammen og må bruge en hel del kræfter på at få det der til at køre. Derfor er de også skåret ned i Danmark i de fabrikker, de har her. Branchen er blevet presset af, at de nok har været for aggressiv på prisen. Og det er måske noget af det, der nu begynder at give tømmermænd for dem. Og så er det jo de svageste selskaber, der til synligheden begynder at få de første problemer, mens Vestas jo klarer sig nogenlunde godt, men Vestas kom jo ud med en uld i mund. Guidance, den var meget bred, altså både med omsætning og med overskudsgrad. Det var sådan lidt en, det vi kalder for en helgradering på, at, og det var jo et uforandret til lavere resultat, så vidt jeg forstod udmeldingen der. Så det er, det, de, der, altså, der er ikke jubel og glade der i vindmøllebranchen, det er der ikke. Og det kan godt være, at det nu viser sig, at de har konkurreret for hårdt på prisen på nye møller. Og der er jo altså også aktieanalytikere, der begynder at nedjustere deres kursmål på Vestas. Mm. Konkret havde vi også en enkelt ude i dag, Lars Svendsen, så det trykker jo altså lynhurtigt kursen, når sådan noget kommer ud. Du har jo Vestas i din portefølje, du skal beholde den her til i hvert fald oktober i år, hvor vi jo umiddelbart lukker og slukker. Mm. Hvad skal der ske derefter? Altså jeg tænker, i forhold til dit egen syn på Vestas, skal den så bare ud og leve sit eget liv, eller vil du fortsat holde fast i en investering i Vestas? Jeg vil faktisk sige, at jeg har ikke selv Vestas-aktien. Det er jo et eksempel på, hvad man siger. Så tror jeg nok ikke så meget på den, vel? Her er jo tvunget til at have den, men den koster 560 cirka, og det er sådan set, altså 500-600, det er nok et færre niveau, men måske nærmere 500 end 600. Så jeg tror ikke på, at den er på vej til at flyve opad, og at den, altså vi har faktisk lavet en analyse af den for ikke så længe siden, og der blev vi enige med os selv om, at den ville klarer sig, men reelt underperformer i forhold til de andre aktier, som vi egentlig tror kan give bedre afkast. Så altså, hvis man ser på, hvad for nogle, vi skal jo helst have den hurtigste hest, og der, altså jeg tror, at den kan holde niveauet, om så må sige, men de andre aktier vil klare sig bedre. Mm. Det er altså, sådan, du mener, at du skal se den. Godt. Lars Svendsen, så bliver det også en uge, hvor vi får et hav af generalforsamlinger. Der er stadigvæk masser at samles om derude i aktieselskaberne. Lundbeck, Jyske Bank, DFDS, FLSmidt og Nordea, det er bare nogle af dem, der stimler sammen og fortæller, hvordan det går internt i selskabet. Er der nogle af de her ganske kort til sidst, Svendsen? Ja, du kommer særligt til at holde. Jeg vil sige Lundbeck og DFDS, fordi Lundbeck, det er første gang, at deres nye direktør, skal, som tiltrådt 1. september, skal møde aktionærerne, og det er sådan et ret åbent forum, kan man sige, og skal fortælle lidt om, hvad hun mener, og strategi og fremad af det der. Og det var Donshire, hedder hun. Og det andet er, at DFDS, de har faktisk modsatte, at deres direktør er jo lige pludselig ude i den blå luft, uden at vi overhovedet anede det. Meddelt, at nu vil han ikke være direktør, men han har været der i over 10 år, Niels Smedegaard. Og det er jo sådan noget underlig situation, og DFDS er jo et selskab med voldsomt mange aktionærer, det har det altid været. Så det kunne godt tænkes, at de vil jo spørge, hvad er det egentlig, der foregår her i firmaet, og hvordan skal den næste direktør se ud? Ja, det kan jo være, det bliver en dame jo. Det kan jo være, Lars Svendsen. Det er så moderne. Vi ser moderne på det hele med friske øjne igen i næste uge. Det er selvfølgelig alle hverdage mellem 9 og 10. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved.